Trójka, Polskie Radio, czwartek, szósty dzień listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, ulubiona postać z bajki Motyl Emanuel. Tak to on, Romuald Wójcik. Taka była deklaracja. Po cenie zakupu grunt pod budowę CPK wraca do Skarbu Państwa. Doszło do porozumienia z producentem rolnym. Unijny podatek klimatyczny w transporcie i budownictwie przesunięty do 2028 roku. Projekt zaostrzenia kar za ataki na ratowników medycznych poparły wszystkie kluby parlamentarne. Do Skarbu Państwa wróci działka pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Od prawie dwóch lat należała do prywatnego przedsiębiorcy, który zdecydował się ją odsprzedać Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa po cenie zakupu. Piotr Wielgomas powiedział, że nie miał żadnych intencji związanych z przetrzymywaniem działki i była wykorzystywana pod produkcję rolną. Przede wszystkim jestem rolnikiem i zależało mi oczywiście na pracy, na tej ziemi, realizacji celów rolniczych, uprawy warzyw. A co mnie skłoniło, to oczywiście jest to inwestycja strategiczna i interes państwa jest interesem nadrzędnym. Dyrektor KOWR Henryk Smolarz powiedział, że do sprawnego przekazania działki potrzebna była dobra wola stron. W umowie były warunki, które musiałyby zaistnieć. To zmiana przeznaczenia tego gruntu, to również decyzja, która mogłaby skutkować wywłaszczeniem. Pomimo, że tych warunków nie ma w tej chwili, jest dobra wola. Jeżeli mamy dobrą wolę, możemy zmienić samą treść umowy. Grunt z zasobu Skarbu Państwa sprzedało za 23 miliony złotych kierownictwo KOWR nadzorowane przez poprzednie władze resortu rolnictwa, sprawa i sprawiedliwości. Dziś ten grunt może być wart nawet 400 milionów. O rok zostało przesunięte wprowadzenie podatku klimatycznego w transporcie i budownictwie. Ma on wejść w życie w 2028 roku. Wdrożenie tego systemu może spowodować podwyżki cen paliw i energii. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska zapowiedziała, że będzie z niego wyłączony przemysł obronny. Cel jest taki, by te koszty pośrednie przemysłu obronnego, które dzisiaj są objęte prawem klimatycznym, były kompensowane, by w ten sposób nie wpływać, nie zwiększać kosztów wzmacniania odporności Europy, przy czym Polska ma bardzo duży udział. Ministrowie unijnych krajów zdecydowali też, że do 2040 roku emisje gazów cieplarnianych mają zostać zmniejszone o 90% w porównaniu z 90 rokiem. 5 osób zostało rannych, gdy kierowca staranował ludzi samochodem na wyspie Oléron w zachodniej Francji. Władze nie wykluczają, ale i nie potwierdzają, że był to akt terroryzmu. Ofiary to piesi i rowerzyści potrąceni na głównej drodze wyspy. Dwie osoby są bardzo poważnie ranne, przekazał podczas wizyty w Oléron szef francuskiego MSW Laurent Nunez. Jedna z nich to 22-letnia asystentka deputowanego z nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe. Wielu świadków ataku jest w szoku. Podkreślam, że sprawca celowo wjechał w ludzi podczas trasy, która trwała łącznie około 35 minut. Dodał szef MSW. Sprawca nie był znany francuskim służbom antyterrorystycznym. Fakt, że przewoził w samochodzie jedną lub kilka butli z gazem oraz okrzyki Allahu Akbar, które wzniósł podczas zatrzymania, budzą jednak podejrzenia śledczych. 35-letni mężczyzna mieszkał na wyspie w przyczepie kempingowej. Był osobą samotną, był notowany w przeszłości za drobne wykroczenia, powiedział mer jednego z miasteczek wyspy Christophe Sueur. Francuskie organy antyterrorystyczne nie wszczęły na razie postępowania w tej sprawie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Projekt zaostrzający kary za ataki na ratowników medycznych poparły w drugim czytaniu wszystkie kluby parlamentarne. W czasie prac nad przepisami były kolejne przypadki agresji, mówiła Magdalena Kołodziejczak z Koalicji Obywatelskiej. Ostatnie dni też nam pokazały, że ludzie, którzy jadą do wypadku czy jadą do osób poszkodowanych, okazuje się, że spotykają się z napaścią na swoje zdrowie i życie. Dlatego te przepisy są jak najbardziej właściwe i bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie zaproponowanych zmian. Według nowych przepisów za atak na policjanta, strażaka, ratownika medycznego lub osobę ratującą innych będzie groziło od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Poseł Marcin Józef-Aciuk zrezygnował z członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej został odwołany z funkcji członka Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki. W jego ocenie większość decyzji resortu jest nietrafiona, jak brak prac domowych i zmniejszenie finansowania nauki w domu. Ja bym powiedział, że niemalże zabicie edukacji domowej. Czy to, co ostatnio wyszło w Instytucie Badań Edukacyjnych, jeśli chodzi o prace domowe, sposób wprowadzenia edukacji zdrowotnej, a w tym momencie sposób wprowadzenia reformy, która według mnie jest dobrą reformą, ale za wcześnie i za szybko wprowadzaną. Marcin Józefaciuk zaznaczył, że pozostaje posłem i nadal będzie zajmował się edukacją oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Smutna wiadomość nadeszła z Łodzi. Zmarła Barbara Ptak, wybitna kostiumolożka i teatralna i filmowa. Była autorką oprawy plastycznej do ponad 200 przedstawień teatralnych, oper i filmów. Między innymi Noża w wodzie, Faraona, Ziemi obiecanej oraz Nocy i dni, które otrzymały nominacje do Oscara. Była też autorką niezapomnianych kostiumów do serialu Królowa Bona. Miała 95 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bukiet dobrych, pozytywnych informacji na dzień dobry, tych pogodowych: słonecznie, przejrzyście i sucho. Szkoda, że słońce tak szybko zachodzi, bo dziś już tuż przed 16, ale od wschodu do swego zachodu będzie nam umilać i ogrzewać z pewnością dzień. Temperatura maksymalna od 11 stopni w Suwałkach do 15 w Rzeszowie. Jutro tak samo. Złota polska jesień na szczęście trwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5:06, by dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd. To hasło na dzisiejszy dzień. Płynąłem kiedyś pod prąd Krutynią kajakiem. Potem wieczorem nie mogłem się ruszyć z bólu. Konkretny wpływ na mięśnie. A do źródła i tak nie dotarłem. Tak również w życiu czasem bywa. Proszę Państwa, kajakiem jednak lepiej z prądem. Tymczasem naszym celem jest 6:00. Płyniemy wspólnie, a po drodze, bo moim zdaniem to jednak droga ważniejsza niż cel, i pysznie, i z dobrą energią, i pozytywnym przekazem na dzień dobry. Ewidentnie słychać, że to Trójka i coś mi świta. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. If you want to open home, just put your head down and go. And step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of every day. Wash it away. Bardzo lubimy o tej porze tak zmysłowo fragment kapitalnej płyty King for a Day, Fool for a Lifetime. Faith No More w Trójce, w Coś mi świta. 11,5 minuty po 5. 29 lat temu tego dnia premierę miał film angielski Pacjent. 9 Oscarów trójkowo-filmowo, to także taka informacja. Będzie również film na podstawie książki Nicka Cave'a, o tym też między innymi w audycji do 6. Tymczasem sięgamy po tak zwaną nówkę, sztukę. To nasza piosenka dnia, czyli dziś w Trójce Często. Rat Boy, Anywhere. Polskie Radio, Coś mi świta, 14,5 minuty po 5, 6 dzień listopada. To dzień saksofonu, okazuje się. To będziemy świętować, słuchając nagrania z płyty Brothers in Arms, Dire Straits. Tutaj przepięknie gra saksofon. A 6 listopada to też bardzo ważny dzień w Polsce dla wielu z nas. W 1953 roku tego dnia ruszył Teatr Telewizji. Pojawił się pierwszy spektakl, czyli Okno w lesie. Teatr Radia też ma się świetnie, również za sprawą programu Trzeciego Polskiego Radia. Teatr. Temat zazwyczaj wiodący w audycji Trójka pod Księżycem, prowadząca. Akurat nie aktorka, ale potrafi robić naprawdę niezłe sceny i potrafi również zagrać ciszą. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się Państwo przekonać, że właśnie tak jest, że tak potrafi Baszka Marcinik, no to polecam kolejne wydanie Trójki pod Księżycem, to już w piątek, tuż po północy, po serwisie. Tymczasem, jak mówiłem, już nie będę zagadywać, pięknie w Trójce. Dire Straits, your latest trick. 21 minut po piątej, dźwięki zachęcające do wtulenia się w trójkę. Chłodniejsze dni się zbliżają, zatem dbamy o to wewnętrzne ciepło. O właśnie, ogrzewanie. Czy folia aluminiowa zainstalowana, przymocowana za kaloryferem jest skuteczna? To też sprawdzimy dziś około 6:50. Na razie jeszcze trochę brzmienia tego saksofonu. Kalendarium muzyczne. Zmarł 9 lat temu. Urodził się 6 listopada właśnie. Dziś 77. rocznica jego urodzin. Wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent, współzałożyciel grupy The Eagles, a u nas można powiedzieć, skoro słyszymy takie dźwięki pod hasłem Take It Easy, ale nie z The Eagles. U nas teraz solo. To Glenn Frey. All over again, the moon comes up and the music calls. You're getting tired of staring at the same four walls. You're out of your room and down on the street, moving through the crowd in the midnight heat. The traffic roars, the sirens scream. Look at the faces, it's just like a dream. Nobody knows. Pięć i pół minuty po piątej, trójka, coś mi świta, dzień piłkarskich emocji przed nami, zresztą wczoraj, przedwczoraj też były. Wczoraj Liga Mistrzów, Barcelona zremisowała, Lewandowski też zagrał, Szczęsny grał od początku. Udało się wymęczyć remis, oby dziś nasze drużyny się nie męczyły, bo przecież klubowo polska piłka pnie się coraz wyżej.

Izraelskie wojsko poinformowało, że Hamas przekazał Czerwonemu Krzyżowi trumnę ze szczątkami zakładnika. Kwestia ta wywołuje napięcia podczas obowiązującego od 10 października rozejmu. Hamas wciąż nie wydał 6 zwłok, a według umowy miał od razu przekazać ciała 28 zakładników. Na Filipinach stan wyjątkowy po przejściu tajfunu Kalemagi, który spowodował śmierć co najmniej 241 osób. Żywioł przemieścił się nad Morze Południowochińskie, zmuszając do ewakuacji ponad 500 000 mieszkańców. Ogłoszenie stanu wyjątkowego umożliwi rządowi udzielenie pomocy najbardziej zniszczonym regionom oraz walkę z grabieżą. Warto już dziś ostrzec, od soboty na ponad tydzień zamknięty będzie dworzec centralny w Warszawie. Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK mówi, że powodem jest remont. Nowe rozjazdy. Przebudowane zostaną również urządzenia sterowania ruchem. Te przekaźnikowe zostaną zastąpione komputerowymi, co jest niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu. Lepiej późno niż jeszcze później. Pociągi wrócą na centralny 16 listopada, a serwis trójco o 6. To teraz jak zawsze po kolei, bo najpierw serwis, później kilka słów o pogodzie. To też krótko, słonecznie, przejrzyście, sucho, padać na pewno nie będzie. Temperatura przyjemna, dość, bo nie będzie za mocno wiać. Od 11 stopni w Suwałkach do 15 w Rzeszowie maksymalnie. Coś mi świta. 28 minut do 6 mamy dzień saksofonu i też dzień, w którym imieniny obchodzą Leonard, Anita, Felix i Krystyna. Wszystkiego ciepłego już na wstępie dnia od trójki. Na ciepło to też za kilka minut podamy przepyszną kanapeczkę. A tak dmuchając na zimne, bo przecież nie każdy może wiedzieć, to jest dzień 6 listopada, kiedy to pojawiła się ostatnia już 15. płyta grupy Queen nagrywana. Jeszcze zaczęto ją nagrywać, gdy żył Freddie, z płyty Made in Heaven, teraz w trójce właśnie Queen. Premiera płyty 30 lat temu. fool. You don't have to say to man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, be playing by rules. Queen, You Don't Fool Me, trójka włączona. Nikt absolutnie nie dostaje figi z makiem i nawet z pasternakiem. Za to, proszę Państwa, dziś serwujemy kanapkę hawajską i zaczynamy przyrządzanie. Szynkę konserwową ananasa z puszki, żółty ser z kostki kroimy, no właśnie, w taką drobną kosteczkę. Lokujemy te produkty w misce, dodajemy majonez i natkę pietruszki, posiekaną oczywiście, drobno. Mieszamy następnie, potem kromki pieczywa tostowego opiekamy na patelni, też śmiało można. To ciepłe pieczywo, na to ciepłe pieczywo, na jedną kromkę nakładamy tę pastę, przykrywamy drugą, no i proszę Państwa, gotowe. Prosto, szybko, skutecznie i smacznie. Choć ja jeszcze wkładam na 3-4 minuty do rozgrzanego wcześniej piekarnika. Pastę również można wzbogacić o kukurydzę, również z puszki, do tego ketchup i gotowe. Spokojnie, skoro Hawaje i kanapka hawajska, Hawaje leżą na oceanie spokojnym, spokojnie można się po prostu delektować z samego rana. A jeżeli ktoś lubi może niekoniecznie delektować się, tylko pochłaniać, no to dodaję teraz świetny muzyczny podkład. Dzięki niemu można szybciej. W trójce Dandy Warhols. You got a great car. Yeah, what's wrong with it today? I used to have one too. Maybe I'll come and have a look. I really love your hairdo, yeah. I'm glad you like mine too. See what looking pretty cool gets you. So what do you do? Oh yeah, I wait tables too. No, I haven't heard your band, 'cause you guys are pretty new. But if you dig

do zasłuchania. Zawsze. 13 minut do 6, trójka, coś mi świta, weekend się zbliża, pogoda będzie ładna i to wszędzie. Zatem dajemy znać, że zamki się otwierają. W każdy weekend listopada będzie można zwiedzać polskie zamki za darmo. Jaki jest klucz? Czy wszystkie zamki, a jak zamki, to czy również pałace, na przykład ten w Wilanowie. To o tym też Państwu powiemy około 7.15. Zapraszamy do trójki. Tymczasem w Coś mi świta utwór z czasów Zamków na Piasku, Lady Punk, czyli początek lat 80. Polska. Perfekt, na wesoło. Osiem i pół minuty do szóstej. Perfekt to komunikacyjnie nie jest w Danii, okazuje się. Tak się składa, że są tam problemy z autobusami z Chin. I wcale nie chodzi tutaj o klocki. Klocki te hamulcowe, a o co chodzi? No właśnie, raczej jeździ. Bo Norwegowie też to potwierdzają. To w ten temat też wjedziemy po szóstej. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, na ten przystanek programowy zaprasza Robert Grzędowski, który będzie kierował audycją z pewnością od 6 do 9. Tymczasem w systemie trójkowym gramy na dzień dobry w Coś mi świta trójkowo i interwałowo także. Błażej Król, trzy krótkie, trzy długie, no i znowu trzy krótkie. Nie wiem, kiedy nauczyłem się.